радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітрый Бардосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Чэрнікаўшчына, што пад Койдановым. Напэўна, няма ніводнай у Беларусі вёскі, дзе б не любілі народнага паэта Ніла Гілевіча. Але ж у вёсцы Чэрнікаўшчыне жыве асаблівы прыхільнік творчасці аўтара родных дзяцей. Шкада, што іх шляхі да гэтае пары не перасякліся. Такога прыхільніка свайго таленту Ніл Сымонавіч, напэўна, не знойдзе нідзе. Пенсіянер, былы калгасны шафёр Сцяпан Янушкевіч, здаецца, ведае на памяць ледзь не ўсяго Гілевіча. Гэты абаяльны па-беларуску усмешлівы мужычок гатовы цытаваць Гілевіча круглыя суткі і пры любой нагодзе. У краме, у лазні, за беседным сталом, дома і на вуліцы. Вот, у меня это с молодости и началось. Я только раньше в клубе нигде ни в каком не выступал, только в беседах. И меня настолько вообще восприняли, что я и по сегодняшний день и уже и в клубах выступаю. Коли-николи расскажу, что початок мне и вспомнить чашка, але я певно не зманю, коли скажу на очи пляшка попала рана в першиню. Тады за стол сядалі людзі, звычайна татавы сябры, і гаманілі пры пасудзе, гулі да познія пары. А калі ж іх тата спаць праводзіў, я браў бутэльку з-пад стала і ў кожнай кропельку была. Сцяпан, адкуль у вас любоў да паэзіі? Я шафёрам председателя калхоза вазіў па Мінску, цераз дзень у горадзе быў, там усё гэта. Я толькі ездзіў у бібліятэчкі, дзе вожыка купіць. І я наізусць завучу вушу. Раскажу вам пра тое, як я ездзіў у сваты. Было дзела маладое, ёлкі сосны лес густ. Сватаўся я да Галіны, з Чэрнікаўшчына была яна. А праз яе ўсе гаварылі, не дзяўчына, а вясна. І хутка разам сталі мы жыць разам, я забраў яе з сабой. І павер, яна адразу стала нейкаю другой. Ні пяшчоты той, ні ласкі, ні было я дабраты. Усё скрыпіць, як воз без смазкі, ёлкі сосны лес густы. Галіна за доўгія гады прызвычаілася да мужавых жартаў. Гэта праўда, вы не крыўдуеце на яго? А чаго ж на яго крыўдаваць? Это ж вясёлая історыя, смешна, інтарэсна. Вот дзядок раскажа, я бабка паслухаю. А як часта муж гаворыць вершамі? Вершамі, ну як дзе прыходзіцца? Як бяседа збярэцца, дык ён больш такія змястоўныя расказвае сцішкі. А як мы ўдваіх, дык от бывае такі па хазяйству, што пашуціць. Ну, вот гэтакі пражываем. Мяне заўжды дзівіць тое, як беларускія людзі пры выглядзе мікрафона пачынаюць сур'ёзна даваць інтэрв'ю, пераходзячы пры гэтым на нейкую дзіўную мову. Гэта нават не трасянка. Гэта набор расейскамоўных клішэ з савецкага эфіру. Нават самі не заўважаюць смешнасць гэтай сітуацыі. Сцяпан, чаму вам на душу лёг менавіта Ніл Гілевіч? Потому что мне понравилось очень его постановление жизненных всех вопросов и проблем. И он настолько пишет, як про жанчын, як про мужчын, як про гарэлку, як, ну, все про жизнь, чем человек дышит. А вы сами бачыліся з ім, не? Не, по телевизору ездил 2 раза. Что бы вы пожелали своему любимому автору? Мало слов даже, чтоб ему и здоровья, и счастья. Настолько все хочется. Вот ему жилось еще столько, сколько прожилось. Дарэмна пісьменнік Леў Талстой пакрыўдзіў усе шчаслівыя сем'і. бо кожная шчаслівая сям'я таксама шчаслівая па-свойму. Напрыклад, чэрнікаўшчынская пара Пугачовых. Абодва ўжо на пенсіі, праз 7 гадоў яны справяць залатое вяселле. І ўсе 43 гады сумеснага жыцця Пугачовы пяюць. Пяюць, правда, не рэпертуар сваёй знакамітай фамільянткі, а ўсё больш сваё беларускае. Зоя – сапраўдная прыгажуня, былая настаўніца, якой пры ўсім жаданні ніяк не дасі пенсійнага веку. Генадзь адкрыты тварам і мімікай, падобны да Юрыя Нікуліна спадар. Шукае мужык жонку, ходзіць на барышча. Пайшла сама учора, пайшла сама учора гуляць на ігрышча. Пайшла сама учора, пайшла сама учора гуляць на ігрышча. Чым жывёце? Як чым жыць? Три каровы, конь, жеребёнак, чатыры каты, собака, куры. Вот мы живём дома. А акрамя гэта? Акрамя гэта. Ходзім, песні спеваем з мужам у дваіх. Шукае мужык жонку, на лавачцы гаруе. У любага суседа, у любага суседа дзве ноченькі начуе. У любага суседа, у любага суседа дзве ноченькі начуе. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем наша падарожжа ў вёску Чэрнікаўшчыну. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні, самыя недаступныя асобы, самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Адна з самых распаўсюджаных з'яваў у сённяшняй вёсцы – хуткае скарачэнне пагалоўя кароваў ва ўласных гаспадарках. Але Пугачовы і тут вылучаюцца. Тры каровы не толькі даюць малако, з яго вырабляецца ўсё, што можна вырабіць. Я быў пачаставаны суперсмачным сырам. Во што робіць песня. Мы даже ідзём да каровы даюць, і то паём у хлеве. Корову даем репетируем. Я целый день хожу, у меня такая бывает песня, что невозможно от нее отвязаться. Никаких мне дурных мыслей нет, я вообще абсолютно. Ни налево сходить, ни направо, мне главное песню выучить. Сваритесь кли-нибудь, тебе не бывает такого? Всякое разное. А кто что на 5 минут, на 10? Покрутого никогда не сварить. Терпеть надо, терпеть и прощать. Нет, николи не злаваться подолгу, как некоторые месяцами не размовляют один за одним, как уже там злобу накопили, так чего ж я буду? Ну, сказала я ему, и он мне походила. Попроси прощения друга, да все. Добро! В небе звезд тяжко полечить, только из них одна. Найстарэйшы жыхар вёскі Аляксандр Налетка размяняў 9-й дзясятак. Гледзячы на гэтага худзенькага, жвавенькага дзядка, які ўжо аслеп на адно вока, можна ўявіць, якім ён быў у дзяцінстве, бо ні пацанская міміка яго твару, ні запал у голасе не паддаліся часу. Ён памятае і калектывізацыю, і акупацыю, і паваенную нішчымніцу, але самым шчымлівым успамінам для старога стаў дзядоўскі хутар, дзе ён нарадзіўся, і адкуль сям'ю прымусілі перасяліцца ў Чэрнікаўшчыну у 30-е годы. Ой, я и теперь 39-го года, что я живу. Мне 10 год было, как я сюда переехал. А хутор мне 2,5 года было, я помню, как у чугунной. Ни свету, ни радио, ничего было. А мне где-то 10 год было, мне на хуторе лучину некую дед нарежет, треба у петлисти. Помню. 2,5 года было. И мне где-то там было лепей. Там лепей было? На хуторе на гэтым. Чому? Ну, не знаю. Душа, чи я, может, что там я родился. ляжу, вот думаю, как вспомню хутор Лоза, там зимой на Саночках дед сгодил. С дубы сразу в Саночке. Мне там поедем, дед сейчас, Олешник там те, что я на Саночке на лошадь матку посаду вожу. Тут мне где-то там было весело. Ну тут я ни разочку не сню, как мне вот что. А в хутор гони, чего ты ляжешь теперь, ничего не раблю, ляжу. Так закрыю вока, это все на свете ж ляжу, пират, думаю. Чего украдзіўся там куст мілы. Сямейная реліквія – гэта не абавязкова пра бабулі на калье ці фамільнае срэбра. Моцныя эмоцыі могуць выклікаць і звычайныя драбіны. А дзедаўская сколькі было? Ісце во дзедаўская драбіна з хутара стаіць. Гэта дзедава драбіна і крэпкая, не згніе, не з хутара. А вы не зайздросцілі сябрам, каторыя ў Менск паехалі? Я ж рвовся туди, как зимы, уперед. Теперь, як усе поумирали, нема ни одного. Теперь думаю, рады они были, что повыскакали той Минск. Мне хотелось, как где вырваться из вёски, проехать хоть свету поглядеть, как куды. И думаю, в армию как забрали, как где на Дальний Восток, куды. И в армию пришлось, они забрали в Брест только. Так, так вы и не вырвались далеко? Нигде не пусть. Как я поехал той Минск, так я, может, давно уже от иконки у Шитана катишь. Вось дык сюжэт. Усё жыццё селянін хацеў вырвацца, каб свету пабачыць. У горад не пускалі бацькі, якіх не асмеліўся аслухацца. Была надзея на войска, але і яно не дапамагло. Служыў за Сталіным, як у суверэннай краіне. І напрыканцы жыцця аказалася, што Чэрнікаўшчына, куды быў высланы малым дзіцём, і ёсць для яго той самы край свету, дзе сніцца толькі хутар дзяцінства. У эфіры Радыё Свабода з вамі быў Дзмітрый Бартосік і праграма «Падарожжы свабоды». Мы наведаліся на Койдынаўшчыну ў вёску Чэрнікаўшчына. Да новых падарожжаў!